prin card de credit all-inclusiv BRB Finance. Dedeman, dedicat planurilor tale. Dinții tăi îți fac probleme, strângere dureri de vreme. Ia și încearcă la Calut, uite de tot ce ai avut. La Calut mie îmi place, căci dantura o reface. La Calut e bucurie, ți-o va dovedi și ție. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Poftiți, vă rog, factura dumneavoastră. Cât? 200 de lei pentru un coafat? De banii ăștia merg 6 zile la mare. Chiar așa, din 25 mai ai 6 nopți la numai 249 de lei la hotelurile Delta și California din Jupiter. Iar pentru încă 80 de lei primești și mic dejun. Iar copiii mai mici de 12 ani stau gratis în cameră cu părinții. Până în 22 iunie, bucură-te de ofertă mare la hotelurile de 3 stele Delta și California. Detalii pe cohotels.ro. Ți-ați făcut valizele! Da! Ne vedem în Zurlandia, cel mai mare festival pentru toată familia. Zurlandia! Zurlandia! Prieteni din toată România, vă așteptăm în București, pe domeniul Știrbei, în 16 și 17 iunie. 10 de hectare cu jocuri și activități Zurli. Detalii pe www.zurlandia.ro. Poveți cu sclipiți! Un eveniment susținut de Europa FM. 100 de kilometri, peste 150 de cicliști de calibru internațional, 23 de echipe la startul ediției a treia. Între 31 mai și 3 iunie, lupta pentru tricoul galben și titlul de cea mai bună echipă se duce în turul ciclist al Bihorului. Susține pe cicliști la start și sosire în Piața Unirii din Oradea, în oraș și în localitățile de pe traseu, printre care Băile Felix și Stâna de Vale. Turul ciclist al Bihorului, eveniment inclus în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale și susținut de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Accident de muncă mortal la Însurăței, Brăila, jaf la o bancă din Baia Mare, alertă cu bombă la o bancă din Roma și în București premierul îi răspunde președintelui în chestiunea banilor pentru pensii. În mod sigur există salarii pentru pensii și salarii. Acestea și altele imediat la știri. Începem cu datele meteo. La această oră cerul este parțial noros în vestul, nordul și nord-vestul țării și mai mult senin în rest. Vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească ușor cu maxime între 22 și 29 de grade. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în vest, în nord-vest, în centru și în zona montană. În București vreme caldă și cer senin. Temperatura maximă 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Accident de muncă deosebit de grav la Însurăței, în județul Brăila. Doi muncitori au murit, unul este în stare gravă, iar un altul a fost rănit ușor după ce au alunecat și au căzut într-un bazin de tratare a apelor uzate. În timpul operațiunilor de salvare, un pompier a căzut și el în bazinul de retenție, însă a fost salvat și transportat la spital. Transmite Emanuela Turcu. Accidentul de muncă s-a produs în jurul orei 10:30 la stația de epurare a orașului Brăilean în Surăței. Din motive neelucidate încă, patru muncitori care lucrau la bazinul de tratare a apelor uzate au căzut în apa plină de dejecții. A fost solicitată intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care a trimis la fața locului o echipă de salvare specializată. Până la susținerea salvatorilor, unul dintre cei trei muncitori a reușit să iasă singur din apă, însă celelalte trei victime au avut nevoie de ajutorul pompierilor. În cele din urmă au fost scoși din bazinul adânc de 7 metri și au fost începute manevrele de resuscitare. Din nefericire, doi dintre muncitori au fost declarați decedați în scurt timp și s-a intervenit pentru salvarea celui de-al treilea. După mai bine de 40 de minute de manevre, s-a reușit stabilizarea bărbatului, care a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Brăila, starea sa fiind critică, iar pronosticul rezervat. Pe parcursul operațiunilor de salvare, un pompier de la ISU Brăila a alunecat și a căzut și el în bazin. A fost salvat de colegi și transportat la spital în afara oricărui pericol. Avea echipament de siguranță care a salvat viața. Accidentul de muncă de la Însurăței este anchetat de ITM și parchet. Emanuela Turcu, Europa FM. Polițiștii băimăreni sunt în alertă maximă după ce în urmă cu puțin timp un jaf a avut loc la o bancă din Baia Mare. Mica Jvab transmite. Incidentul a avut loc pe strada Victoriei din Baia Mare. Angajații băncii au sunat la 112 în jurul orei 11:40 și au declarat că două persoane necunoscute au pătruns în incinta unității bancare, având asupra lor o armă. Au recurs la amenințări și le-au cerut banii. Aceștia au reușit să sustragă o sumă importantă de bani, iar apoi au fugit. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au demarat activitățile specifice pentru identificarea autorilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a comis fapta. Purtătorul de cuvânt al poliției Maramureș Mureș, Florina Meteș, ne-a declarat că polițiștii se află și în momentul de față la unitatea bancară și fac cercetări. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Un miner a murit într-un accident de muncă ce a avut loc astăzi la exploatarea minieră Livezen, ce aparține de Compania Națională a Huilei Petroșani. Accidentul a avut loc în schimbul 1. Inspectorii de muncă au început o anchetă. Marius Mitrache transmite. Victima, în vârstă de 41 de ani, era angajat la mina Livezen Salvator Minier, iar în timp ce lucra în abataj a fost lovit în cap de o piesă metalică de aproximativ 150 de kilograme. Imediat la fața locului s-a deplasat un echipaj smurt care, mai bine de 45 de minute, a încercat să resusciteze pe miner, însă nu a mai reușit să-i salveze viața. O comisie de anchetă formată din inspector de muncă și procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani s-au deplasat la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragediei. De la Petroșani, Marius Mitrache, Europa FM. Un elicopter de mici dimensiuni utilizat la activități agricole s-a prăbușit astăzi în zona unui deal de pe raza orașului Turda. În elicopter se aflau două persoane care au ieșit din interiorul aeronavei. În urma evaluării medicale, unul dintre cei doi ocupanți ai elicopterului a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Bărbatul era conștient și prezenta leziuni care nu îi puneau viața în pericol. Ministrul Afacerilor Externe a dispus activarea fondului special de urgență. Banii vor fi folosiți pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite ale celor 9 victime ale accidentului rutier ce a avut loc în Ungaria. În apropiere de Budapesta, un microbuz înmatriculat în județul Mureș a intrat ieri pe contrasens și a lovit un camion. Iulian Oghi cu amănunte. Românii aflați în microbuz se întorceau de la muncă din Slovenia, unde lucrau în agricultură. Șoferul mașinii rula cu viteză și transmitea live pe Facebook, când s-a angajat într-o depășire fără să se asigure. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Paul Ciocoiu. Este vorba despre un accident rutier care s-a produs la circa 60 de kilometri de Budapesta, în sensul de deplasare spre România. În accident a fost implicat un microbuz înmatriculat în județul Mureș. Din datele preliminare primite de la poliția ungară, microbuzul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire neregulamentară, s-a ieșit frontal de un camion. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au reușit să scoată cu greu victimele din microbuz. 2 femei și 7 bărbați au decedat. Autoritățile din județul Mureș s-au autosesizat pentru identificarea rapidă a victimelor. Suprefectul de Mureș, Jigmond Noci. Încă de azi dimineață am luat legătura cu autoritățile publice locale din cele două localități, respectiv comuna Mica, de care aparține satul Deaj și de unde se presupune că ar fi o parte dintre victime. La nivelul Ministerului de Externe a fost constituită o celulă de criză, iar Ambasada României în Budapesta a început procedurile de repatriere a trupurilor victimelor. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi, la Palatul Victoria, are loc o întâlnire între premier și liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Întrebată de jurnaliști care este tema acestei întâlniri, Viorica Dăncilă s-a ferit să dea un răspuns. Prim-ministrul a răspuns totuși somației șefului statului, care ieri cerea guvernanților să spună dacă există bani pentru pensii și salarii până la finalul anului. Sunt bani suficienți, declară doamna Dăncilă. În mod sigur există salarii pentru pensii și salarii. Domnul ministru Eugen Teodorovici a confirmat acest lucru. Nu există nicio problemă și chiar aș vrea să nu creăm îngrijorări în rândul pensionarilor că nu am putea să le dăm pensia sau în rândul salariaților. Sunt bani de salarii și pensii. Domnul președinte poate să spună, e opinia dumnealui, dar eu vă spun realitatea, avem bani de salarii și pensii. Cât despre afirmațiile șefului statului privind slaba absorpție a fondurilor europene, Viorica Dăncilă nu are ce să își reproșeze. În cele câteva luni de când conduc acest guvern, am făcut eforturi foarte mari împreună cu ministrul fondurilor europene, cu ceilalți miniștri, pentru a avea cât mai multe fonduri și nu uitați, noi avem și o posibilitate a unei dezangajări, facem eforturi foarte mari ca să nu avem această dezangajare. Da, sunt orice. Avem speranța să reușim. Domnul președinte s-a referit la perioada 2014-2020. În altă ordine de idei, ministrul de Finanțe anunță că până în luna iulie guvernul va prezenta un nou concept de funcționare a pilonului 2 de pensii. Eugen Teodorovici a explicat că până atunci nu se suspendă nicio contribuție, iar guvernul se va consulta cu toți factorii implicați. Va fi discuția cu toate datele pe masă, că sunt de la ALDE, că sunt de la PSD, că sunt la nivel de guvern, din administrația, partea tehnică, vom discuta cu toții la masă și vom ieși public cu o concluzie. Dar la discuție vor lua parte și cei care sunt administratori de pensie, adică cu toți actorii implicați. Contribuabil să știe astăzi clar că nu se suspendă nimic. Asta e principalul subiect. Bun. Al doilea lucru, va cunoaște fiecare în parte, după de aceste discuții, care sunt concluziile la care s-a ajuns. Că final de iunie, început de iulie, este momentul la care va trebui să ieși în public cu un proiect, cu un concept nou. Camera de Comerț Româno-Germană se alătură celor 15 organizații ale investitorilor străini, administratorilor fondurilor de pensii și Bursei de Valori București în demersul de a cere guvernului să mențină pilonul 2 de pensii în forma actuală. Organizația amintește că administratorii fondurilor acumulate la pilonul 2 sunt și unii dintre cei mai importanți deținători de titluri de stat românești care finanțează activitatea curentă a statului. Pe de altă parte, reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini și cei ai Camerei de Comerț Americane au decis să nu meargă astăzi la întâlnire propusă de consilierul premierului Darius Vâlcov. De ce, ne spune Anca Grădinaru. Reprezentanții investitorilor străini au decis să amâne discuția cu Darius Vâlcov pentru finalul săptămânii. Reprezentanții a 25 de organizații de business reunite în Coaliția pentru Dezvoltarea României vor ca mai întâi să organizeze o conferință de presă, ceea ce se va întâmpla mâine, în care își vor exprima din nou îngrijorarea față de posibilă modificare a pilonului 2 de pensii. Deja, Camera de Comerț Americană a explicat că statul ar trebui să susțină dezvoltarea pilonului 2, la care contribuie cele peste 7 milioane de români de 10 ani, și nu să se atingă de cele 9 miliarde de euro acumulate până acum. Vicepreședintele Camerei de Comerț Americane, Daniela Nemoianu. Mi se pare extrem de important să fie create mecanisme noi de încurajare a investițiilor făcute de către aceste fonduri de pensii. În niciun caz destrămarea lor subită în acest moment, din contră, încurajarea lor și flexibilitatea posibilității de investire, inclusiv pe piața de capital, în procente mărite. Banii acumulați la pilonul 2 sunt colectați de stat de la contribuabili și sunt administrați de fonduri private. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, peste 90% din activele fondurilor de pensii de pilon 2 sunt investite în România, aproape 2 miliarde de euro la Bursa de Valori de la București. Ascultați știrile Europa FM. Alertă în Italia, în centrul Romei. Autoritățile sunt mobilizate în piața San Pietro după un apel anonim care a semnalat în această dimineață existența unei posibile bombe, relatează presa italiană. Întreaga zonă a fost evacuată și delimitată, iar traseul autobuzelor a fost modificat. De asemenea, a fost evacuat Palatul San Paolo Forile Mura, unde se află o parte dintre birourile Vaticanului. Aproape un sfert din populația lumii va fi obeză în anul 2045, dacă tendința din acest moment nu se schimbă. Este avertizmentul venit din partea cercetătorilor Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit organizației, aproximativ 13% din adulți sufereau de obezitate la sfârșitul lui 2016. Totodată va crește în viitor și numărul cazurilor de diabet. Mihai Bucureșteanu are detalii. Avem nevoie de noi politici pentru sănătate, avertizează specialiștii. Dacă tendința actuală se menține, peste jumătate din populația Statelor Unite va fi obeză în 2045, în comparație cu 39% valoare înregistrată în 2017. Va crește și numărul cazurilor de diabet, acesta va ajunge de la 9% din populația lumii în 2017 până la 12% în 2045. Consecința, multe decese din cauza bolilor cardiovasculare, a diabetului și a anumitor forme de cancer. Supraponderalitatea și obezitatea sunt evaluate cu ajutorul indicelui de masă corporală, care se obține prin împărțirea greutății la pătratul înălțimii. Dacă rezultatul depășește valoarea 25 în cazul unui adult, înseamnă că acesta este supraponderal, iar dacă trece de 30, adultul poate fi considerat obez. Organizația Mondială a Sănătății recomandă limitarea consumului de lipide și zaharuri și menținerea unei activități fizice zice regulate. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciure. Bun găsit! Arsenal anunță succesorul lui Arsene Wenger. Unai Emery este noul antrenor al Tunarilor. Tehnicianul spaniol, care s-a despărțit la finalul acestui sezon de Paris Saint-Germain, a semnat astăzi contractul cu clubul englez. El se declară mândru de responsabilitatea de a începe un nou capitol în istoria lui Arsenal. Conducerea grupării londoneze precizează că Unai Emery a apărut ca alegere unanimă după un proces de recrutare în care s-a discutat cu mai mulți candidați. Amintim, Arsene Wenger a plecat după 22 de ani de la Arsenal, care încheie cel mai slab sezon din mandatul antrenorului francez, locul 6 în Premier League și ratează astfel participarea în următoarea ediție a Ligii Campionilor. Paris Saint-Germain a renunțat la serviciile lui Unai Emery după ce echipa a fost eliminată de Real Madrid în optimile Champions League în ciuda unei sume record de 400 de milioane de euro cheltuită pe transferuri. Înainte de a ajunge la PSG, spaniolul a câștigat de 3 ori la rând Europa League alături de FC Sevilla. Concordia Chiajna a câștigat cu 3-1 în deplasare la deja retrogradata Juventus București, primul meci din etapa a 12-a play-out-ului Ligii 1. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 13 dintr-un penalti transformat de Batin. Băjenaru a egalat la jumătatea reprizei, dar după numai 2 minute Nivaldo a făcut 2-1. Mijlocașul de 29 de ani din insulele Capului Verde, venit în iarnă de la Teplice, a fost omul meciului. Tot el a obținut lovitura de la 11 metri și a pasat în minutul 77 pentru ultimul gol marcat de Cristescu. Aflată la 5-a înfrângere consecutivă, Juventus București părăsește matematic Liga 1 după un singur sezon. Concordia Chiajna s-a distanțat deocamdată la 4 puncte de ocupanta locului de baraj FC Voluntari, care va juca diseară de la 20:45 în deplasare la Dinamo. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului de la Nürnberg după un meci de aproape 3 ore cu reprezentanta gazdelor Andreea Petkovic. Nemțoaica numărul 107 mondial, beneficiară a unui wildcard, a câștigat primul set cu 6-2. Cârstea a revenit și s-a impus după două tiebreak-uri câștigate cu 7-3 respectiv 7-5. Ea va juca în continuare cu americanca Madison Brangle. Turneul de $220.000 de la Nürnberg este ultimul de pregătire pentru Roland Garros, care va începe săptămâna viitoare. Atât la știri pentru moment, acum Moise Guran și România în direct. Bună ziua, vă întreb astăzi, bună ziua, Iulia. Vă întreb astăzi, doamnelor, și vedeți cât de nerăbdător sunt să intru în direct cu noastră. Vă întreb astăzi de ce ați semna sau de ce n-ați semna pentru inițiativa de modificare a Constituției fără penali în funcțiile publice. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Domnul Meleșcanul a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru. E vreo diferență între bărbați și femei? Multe diferențe. Măcar de kilograme, iertați-mă. Să nu înțeleagă lumea că am venit la o cafea. Am venit la DNA ca orice om normal. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Au, ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel! Ouch, m-au ciupit în țarii! Rival Gel! Rival Gel! Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturimi. Rival Gel! Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel! Leac de auci! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct! Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct. La Europa FM.